د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو نه ویش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له وم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کای دی کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام تر څنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحاله ولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون وغيد الله د آياتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت اومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو هو چې دوی وکړل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون دیو مؤمن په باب نه دوی د خپل وی له ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او هم د دوی تیری کوونکی دی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين ایا تاسو ولله داسې خلکو سره ونه جنګیږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او هغوی لومړی په تیری لاس پورې کوونکي وو ایا تاسو له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یې قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم لهغو سره وجنګيږي الله بستا سي پلاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې بستا سي مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند دی أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ایا تاسو دا غنلې د چې هم دا چې په پری خودل شي په داسه حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نزلې د لچې له تاسو نه څوک هغه کسان دي چې غوی د هغه په لار کې سرخندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک سمیمی دوست و نه نیو تاسو چې څوک وی الله څخه خبر ده ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کیدای شي چې الله او د آخرت ورځو مني او لمونځ قائم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویری له هغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ایا تاسو حاجیانو ته اوبو ورکول او د مسجد حرام مجاوري کول د هغه چاله کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لار کې جهاد وکړ د الله په وړاندې خود ادواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون د الله په وړاندې خود همغه خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ همغوی بریالي دي یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ده هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوخی او د اسی جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدی ژوندانه وسایل دي په هغو کې به هغوی د تل لپاره وسی په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلی ورکولو ډیر څه دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون اے مؤمنان خپل پلرونه ورونه هم خپل دوستان منی سي که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي له تاسو نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونی سي هم هغوی به ظالمان وي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اي پیغمبره وای چې کستاسی پلرونه ستاسی زمن ستاسی ورونه ستاسی میرمنی ستاسی خپل خپلوان ستاسی هغه مالونه چې تاسی ګټلی دي ستاسی هغه تجارت چې د هغه په ورانی دوه اندېخمن کیږي او ستاسی د خوخی کورونه تاسی تل الله او د هغه پیغمبره او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسی تر دې پوری چې الله خپل فیصله ستاسو مخې ته راوي او الله فاسقان ته لار کوونه نه کوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله لدينا مخكي بديرو زاينو كي استاسم رست كريدا او اوس ده هنائن ده غزاب ورز بتاسي ده غم لا تر لدلوي و ده ورز تاسي ده خبل شمير پزيات والي غراوي خو هغه ستاسو هیڅ په کار را نغې او زمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسو تنگ شو او تاسو شاواړه ولا وڅښتي دي ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء بیا الله خپل دارینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړ او هغه له کړی را کوز کړ چې تاسو نلید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بیا به تاسو دا هم لیدلی وی چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے مؤمنانو مشرکان نا ویلی دی نو لسک کال نو روست باید دوی مسجد حرام تو نجدی نش او کتاسی لتنگ لاسی نا پو ویره کی آست نو لره نده چه که الله وغاڑی نو تاسی با پخپل فضل سراشت من کری الله په هر چه پو ده حکمت سیختنده قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لأهل كتابون ده هغو خلقو پا خلاف و جنگی گئی چه پا الله او ده آخرت پا ورز ایمان نراولی او تو چه الله او ده هغو پیغمبر حرام کری دی هغا نحراموی او حق دین خپل دین نگرزوی لهغو سره و جنگی گئی تر دی پوری چه پا خپل لاس جزیه ور کری او وارو او خوارش ده توبه مبارک سوره چه ده قرآن عظیم و شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده یو سلو نه ویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیرشم آیت څخه اوري وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل یهودیان وایی چه عزیر ده الله زوی ده عیسایان وایی چه مسیح ده الله زوی ده دا به حقیقت خبری دی چه هغوی لخپل خلوط خراباسی ده هغو خلکو سره ده سیالی لپاره چه لدوی نمخی پا کفر که اخته شوی و دوی خدای و وحل دوی لکومی خواهولی اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون دوی خپل عالمان و روحانیون لالله پرت خپل اربابان نیولی او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیچ چا د بندګۍ کولو حکم نه و ورکړ شوی هغه چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی یې کوي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون دا خلق واری چه دا الله رنا پا خپلو پوکیو سرم رکری و الله دا خپل رنا لبش پڑولو پرتا منون که نده که کافرانو تا دا هر چمر ناکار بریخی هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما الله دای چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لګلای دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسه کړي که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاترو علما او روحانینو حال دادی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زره ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها دباغهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسو د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه. واخلی اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله آسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه دولس دي او له هغو نه څلور میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې څلورو میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مه کوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شئ وجنګېږئ لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګېږي او وپوهیږئ چې الله د متقیانو ملګری دی. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ويحرمونه عاما نس ای یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په ګمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یوه میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرامو کرای شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کرای شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کرای شوي دي او الله ده حق منكرانو تا لارکو ونه نکوی. یا ایوها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرة فما متاع الحیاة دنیا کی الا قلیل. اے مؤمنانو پر تاسی تشوی دی چی کل تاسی تد اللہ پر لار کی دو وطلو لپار ویل شول نو تاسی پز مکہ درا در کی ناستلی آیا تاسی دا آخرت پر مقابل کی دو دنیا جوند غور کرائی دای کد دا سی دنو تاسی تد معلوم وی چی دا دنیاوی جوندان دا طول وسائل با پا آخرت کی بیر لگ را ووسی. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تغروه شيئا والله على كل شيء قدير. كتاسي پان نتيوي نو خداي بتاسي تدر ناكس زادر او ستاسي پزايب كم بل قوم را پاسي او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشی رسولای هغه په هر څه باندې قدرت لري الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم کتازی د پیغمبر صلی الله علیه و سلام راسته و نکړه نو هیڅ پروا نشت الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړی دا چې کله کافرانو هغه ویستلیو چې کله هغه صرف د دوو نفرو دوه همو کله چې هغه دواړه په سمڅه کې وو کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخفه کیږه الله له موږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډ یې نه نازل کړ او په داسې لخکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اوزي كسبك باري كدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده ک تاسو پوهیږئ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ای پیغمبره که ګټه به کړه او الله سره تلای او سفر آسان وای نو هغه یارو مرو په تاسو ته فلو ته چمتو کیدل مگر په هغه باندې خود دا لار ډیر ستو مانه اون کی شو او هغه په خدای باندې قسمونه خوري وای چې کوم تلای شوای نو ارو مرو بل تاسو سره تلګي وو هغه په خپل ځانونه په حرکت کې ورزوی الله خپو هیږي چې هغه دروغجن دی عسى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اي پیغمبر الله دي تاتا معافي وكري تاولي هغوي رخصت کرن تا باید پخپلا رخصت نوي ورکره ترچو چه تاتا تغند شوي وای چه کم خلق ریختيني دي او دروغ جند هم پیجند دي وای لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅکله له تانه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي الله پرهیزګاران ښه پیژني انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون دا سی پختنی خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله أبعادهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كبرخيا سره هغوی د وټلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولای وای خو د هغو پاتون له سره د الله خوښ نو ځکه خو یې هغوی سست کړل وویل شول چې کینئ له ناستو سره لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نو زیات کړي هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې په کې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري الله دا ظالمان ښه پیژني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لدينا مخيا هم دوی د فتنې را پورته کولو هلې ځلې کړې دي او ستاسو ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاو ومنهم من یقول ائذنی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحیطة بالکافرین له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رسخت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه واورا په فتنه کې خود دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون که تا ته ښېګڼه رسېږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشحاله خوشحاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی و دوی ته وایا مونږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسېږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون دوی ته وایا تاسو چې زموږ په باب کوم شیته سترګې په لاره یاست هغه لدې پرته بل څه دی چې له دوښې ګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شیته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين دوی ته ووایا که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه یې نه زړه راځي، او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مغولیږه. الله خدا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي، او چې دوی عمري هم نو له حق نه د منکر توپ په حالت کې عمري. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. غوی په خدای باندې په قسمونو کولو وای چې موږ له تاسې څخه یو، په داسې حال کې چې هغوی هیڅ کله له تاسې نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کومه سمڅه یا د ننوتلو ځای، نو بزغلی او په هغه کې بازانو نه پټ کړی. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره، له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړی شي نو خوشحاله به شي، او که ورنه کړی شي نو په غوسه کیږي. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشحاله وای، او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی، هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي، او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولي. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان د همه سوره ده، په مدینه کې را نازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپېتم آیت څخه اوري. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دی، او د هغو خلکو لپاره دی چې د صدقو د چارو مامورین وي، او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غراز د غاړو د آزادولو او د پوروړو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دی. د الله له لورې یوه فریضه ده، او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. له دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي، او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنی هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي، او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی، او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري ترڅو چې تاسو راضي کړي، په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي، نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ایا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي؟ دا ډیره لویه رسوایي ده. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې، الله د هغه را برتیرونکی دی چې تاسې یې له برتیره کېدو څخه ویریږي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كلا دوينا پختنا وكري چه تاسي چه خبري كولي نو سم دلاسة بوائي چه من خو توكي مسخرية و ساتيري كولا. دوية بوائي آيا ستاسي مسخرية ساتيري لالله او ده غل آياتونو او ده غل پیغمبر سرو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. او سوزرون مجوروي تاسل إيمان ورستا كافر شبياست كمونغ لتاسنه ودل وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارو مرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینا و منافقان خزی طول یو د بل په سیر دي، په بدی امر کوي او لنیکینا منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ذي منافقان نار نو وخدزو او د كافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړی ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.